سورۃ الزخرف مکی سورۃ ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې درش پیدا نزول کې اورسو د سورۃ الشورا نه درش پیدا داو د سورۃ نهم شبہ دا اتم شبہ دا داوہ دا سورت اتم شبہ منگا دید پارا بلو وارو چی خلاص مکی منگ خلاص کی جواب داغیش پگتی آئیم کی دی اغا نور و مخینو چی چگی والی و خلقی حاجت روا دی ولیو ناغی اخلاص کلن دو گورا دعا کی دعی عجزی و تضروی اغا عبادت تی ادعا امخل عبادت او کله چې مړ شي بني ادم نو عمل ختم شي ادري عمل نه جاری او شفاعت چې ځان سره بل جوخ کی نو شفاعت قهري نشته ها بل اذن نار قیامت کې دنیا کې بنوي او دته له اجازه نه شوي ځکه د قبر کې پروت دی نو دا شوبه اخر د صورت کې او منس کې ډیر اعتراضونه راوړي چې دې ته مبادی وای او زخرف په انداز دا نام سره مشابه دي په کثرت شوبات د مشرکین کې او دا مبادی دي دلته بنور اعتراضونه کوي هغه د دې غټ اعتراض لپاره د بنیاد حیثیت لري اصل شوباغاش په دې ایام کې ده اول تاریخ د کتاب کې ربط و مناسبت د مخ کی سرم بخ کی صورت کی اعتراضو رو اندی کی اغاتم اعتراض ذکر کئی لار نکر جسے کھڑی دی دو داغی جوابو نکری دا وارو وارو اعتراضو نکری منګا دا را بولو په دینه اتم اعتراض داو چې دا الیه دی منګا نو وای موږ دا زمون شفارش الله ته پیش کړي د دې جواب دې لایم لیکونه مالکان نه دیا کسان یذونه من دون هي شفا دې صورت کې ذکر دی خلاص اول نشکولې اصل شوبا هغه اخر کې راوړي چې په توحید باندې وای مشرکین وی دا مونگ اللہ تا نزدیکی شفارش مکی اخلاسی مون خدا نوائیو تکنی دیو خدایان دی دا شباوان شپکتی آئیم کی ذکر کئی آمین اللہ خبوا دے فباند دی حروف دا حاصلو والکتاب المبین شاهد دے کتاب سرگن بدیراتون کی مضمون منگا راولے گو دے قرآن لرا پساف جبا کی جخا مخاتا سی خوشیں جب ایک گوے نبیابا تاسی ویلے شرم ان کی خوانے یقینن داو فی امیر کتاب و دفتر آلی کی دا اللہ رب العزت منگ سرا لالی حکیم اوچت ورطبی والا حکمت نڑک لوح محفوظ نا تعبیر کو مجھتا غصر لگا آیا منگوارو دا قرآن آنکم و ذکر آیا منگوارو استاسو نا قرآن صفحن پاڑاولو سران آنکم تم قوم مشرکین چه یہی تاسو یو قوم مشرکان دا دیو جنا قرآن دا توارو واړو استاد نو قران پاړو سره نانا زو دا چلوم بیانوم په مطلب دا چې اتباب حجت وشي سمرا ملي ګری دي د پیغمبرانو نه پړوم بنو کی او نه د راغله دیو ته پیغمبر مگر دیو پدی پوری ٹھوکی کڑی دی نو تبا کڑی میری مضبوط دینا پنی ولو کی پاس شن پلاسا چھول کیا مخکینی او تیر شوی دی حالات دڑن بنو او کتا پوچو کی دینا چا پیدا کڑی اس بان نظم کی نو بل جوابی نشتے خام خوابوی پیدا کڑی دیو لنا غالب و پوازات آگا چکر زول استاج دا پار از مکم ماہ دن وڑاولی شوی پار پشند زنگو وجعل لكم او غرذولی تایر فدی کلاری چې خامخا لارو وای الله غزا دې شراونه دې پر د باران پاندازا نو پر تکوم پدی باندې بلتن میتان کله و شي دی گیا غالي دارن له بتا شي وخ کله شي قیامت اسوا الله غزا دې پیدا کړی دې جوړې ټولې د انسانانو ندی او کده و خو درسل دی او ګرځولې سایه د پاره د کیشتور او د ډنګرو ناو چې سوري گئی پین نو چې برابر شي پشال لري بیا یا کی نعمت تر په اوکل چې برابر شي په دې باندې په حسابي باندې نو وای سبحان الذی پاکی دا ذات لره چې تا به کړو سمنګ دان کار کې لګولې موږ دا او نوونگا دادی مخرینین تابی کون کیم این زور پدی معنی زمانگ نچلینا او اخفل رب تا زمانگ دیو احفظ گرزی دل و جالو او گرزی دیو دی اللہ لرامین بادین دا بندیان اخفلن جز ان برخی والا لکا ایسا یا دا ولد نسبت یا فرشتو ته وی چې دا جنې کوي دي جزءن اسدا پرخه یقینا انسان خامخانه شکر دې سرګند آیاونی ول دی دا بشینا یا خلقو چې پیدا دي الله پیدا کړی بناتل لونا واسباکم بالبنین او غره کتاب لر په زمانه دا فناشنا ته سره او کلا چې دې ورته شی او تند د دینا پاوشي چې دې بیانې مهربان ذات لرم مثلا په صفت کې چې دای نور صلی الله وجهو نور چې مخدر تک تور او دې ویلک د غمن نو دای نسبت ما ته څنګه چې ملائک شری بنات الله او یا الا ينشأ فی الهلیه یا الا چلوی واری شوی دام فیل حلیتی پکالو کی یا خیستکی زان پل پکالو کی یا لوی شوی پکالو کی او اغوی فیل خسامی پخبرو کی غیر مبین یا داچ ساتل شوی پکالو کی او صاف بیان نشی کولین غیر مبین په خبرو کې غیر مبین صاحب بیان نشي کولای ځکه زنانه هو سړو مخکې کله خبره نشي کولای نه تاسو وایي چې دا د الله لونه دي او ځان لاله کار نه کوي زدا دي درو الله او ګزوري دي فرشتي اعلی شې دي ودي بنديان د الله انا سمجنه کوي مشرکان اشهدو آیدیو حاضرو پوغد پیدایش دادوی کی لکل بشی بیان دادوی او تپوز بطن کی گی درو ہوئی اللہ دا شبہی دی دادوی اترازو لی او آیدیو که رضاو شی نمی رو بانزات رضا شوی دمی رو بانزات انبا رامدد کرے منگدی نیکانو لا نشتے دیو را پدی بانی صدری ندی دیو مگر اٹ کریان ام آتینم یا ما ورکڑ دین دیو تا کتاب وفاد دین چی دیو پاگی پوری منگولی لگا ان کی دین دروگوی بل شبا دا وڑی وڑی شبی دین بل قالو بل کی دیو وی انا وجدنا منبیامن تیری مشران لپیو دین او منگا داغی پا قدمونو باندیو روان وسم دا وی دا مشران تری قطیم دارنگی منگ لیگلی دی پا خواستانم پکلو کی یرون کی یا منفی دی ندی لیگلی منگ پا خواستانا پکلو کی سوک یرون کی ایلا مگر ویلی دی مالدارو خلقو دا دی کلی بیا منتی دی منگا مشران پل پیو دین پیو طریقی و منگا یو پا طریقو دا دی بانی روان ویل پیغمبر اگر کذر آگر امتاز سپڑیر خو میم ما وجدتم داغ سن طریقون چی تاسی بیا منتی دی پاگی بانی مشران ساسی دخدت اللہ کتابی نویل دیو منگا پاگا چی لگرشوی تاسی پاگی کافرون نمنون کیون نبدلا میواغ استاد دوی نو گورا سرنگشوان جان ددرو جنون ایاد ککلی چویر ابراہیم لات پلتا او قوم تزد بیزارم بایکاٹ میرے داغا نجتا سرا مدد کوئی بید اللہ نن مگر زما تعلق دے داغا ذات سران چی پیدا کری دی مال را یقینن دا بما تلار خی اوی گرزولن او گرزولی دا کلیمه دا باقی پاتی پاولاد دا کی یعنی پاولاد دا کی نسل دا کی چی خام خادیو یرجون وافظ شی اللہ طرف تا سلام علی ابراہیم آغا کلیمه و جورس تو پاتی دا اولاد بلکه فائدہ او کریم آده کسان تو مشرانو دادیو تا حتی تردی چراغ دیو تا بیان دا حقم او رسول سرگن کلا چراغ دیو تا حقم کلا چراغ دیو تا حقم نویل دیو دا جادو دیو مون پدیو انکاریان اوی دیو ولی نرادی لو لا نزل حاضر قرآن ولی نرادی دا قرآن پایو سڑی بادی دا غدو کلو لیونا مکہ و طائف جو ساچ رازی حدیث کی قریت من قرى البحرین ناغیتیم قریه و ناخارو کن نبی الاسلامی پر جو ساکی در جمعی منسکره نخارو کن دا معنی کنو مندیانی او پکی در جاہریت مندیانی او پکی ناخو بانده نو چکنی بانده کی مند مکیت ام القرآن وی رکلشو آیا دیو تصیبی دای جواب دی بهربادی دراستا نمن تقسیم کړي په منځ دی کی اسباب ژوند دی په ژوند دی کی اسباب د گزاران دی په ژوند دی او پرته کړي دی من باز دی نه په باز باندې په درجو دې لپاره چونی شی باز دی نه باز لرا سخرین پټو کوم ولې ټوکې لري پیر ته وسیده کې هر ټیم کې ورته پاسي او کېري شرمول نه دی او مهربانی ساده رب غره د داغنه چې دی وګونډي کشری دا خبره نه وی چې شیوه خلق په یو دین ټول کافر معنی دا شو کشری نه کافر کېدل خلق نو ګرځولې به مې کافرو د پاران کورونه د دیم د سرو سپینوارس خبره باندې کویږي او کافر به شي خلق نو ګرځولې به مې دا چا د پاره چینکار کې په مهربانه ځات کورونا دا دی سقفن چتونا من فیضتین دسپینو و معارجن او فوڑای اندر پایان چی پدی باندی بدی اندر پایی بندی زرون خیجین ولی بیوتیم او کورونا دا دی دا پر ابوابن دروازی او کټونه چې پاغي باندې وتا کیا وهونکی وازوخروفا او سرو کورونه باندې د سرو د سپینو نه جوړ کړی او سر نورم وین کله زاری کنه دي دا ټول مگر سکه د ژوند دنیا او اخرت ستا پر باندې پاره نه کانو دین مطلب یې شو کچری نوی کافر کیدل د خلقو نما بر کافر کورو د سپینو کړی وین یا دا معنا کچری نوی کیدل د خلقو یو ډله چې دنیا ته توجه وکړي نما با کورو د کافر د سرو کړی وې خود دې خطرې د وجې دا کمزور ایمان ولا وسم دا شری لکه دا قارون مبارک نوم ویلی چه سونه دلوی برخی والا دی و آغا سوک یا شوم عن ذکر الرحمن آغا سوک چڑون کی زان دا کتاب دا مهربان ذاتنا یو مانا یا شمکور کی زان لران یا غافل کیم یا اعراض کیم مخاڑی دا قرآن نا نو قیدو نو مقرر شوی دی بدبان شیطانان مریم دریت یاد کی نو دا شیطان لہو قرین دا دوی مرگرے دا پسی لگی دلی مقرر کوم شدی دا شیطانان دی دلی مقرر کو مندل او شیطانان سمانه مقرر شی بده باندې شیطانان او یقینان دیو خامخا آړې شیطانان دیو لر دلاری دو الله نه الله د دین او ګمان کوي دی چې دیو دی لار مندون کی مبتدی خپل غلط کار دسوي صحیح وای کنس تراغه چې کله راشي مونتا نوې بیا لای تبینی های ارمان دی چې زمامنس کیو منستا کی بود المشرقین لریوالد مشرقینو نور خاتو پریوتو مراج تغلیبا نوی لکابوین نو دیر بد دی مرگرین وی بزما افساکری مرگری تبو ایچاری فائدہ بدن نکی تاستا قیامت کی دا وزن کرائی تاسی شرک کرائی پدوریا کن تاسی بے پازاب کی شریک ٹول آیتو آرولشی کنتا یا لار خودلشی ڈونتا یا غسوکشی بگمرائی سرگن کی نانا او کشری بوزو مونگ تالرا یخینام زو من هم ددوین منتقیمون بدل آغستون کیم او بخیما یا بو خیمتا تاغا چلوز مکردیو سرا امونگا پدیبانیو قدرت والا کلکشا پا کتاب آغا چی وحی شوی ریلی کتا تی پلار نیغام او یخینام دا قرآن لذکر اللہ کا فند استاد پارا استاد قوم دا پارا امام ابن کثیر مانا کئی دا شرافت د استاد پاره او استاد قوم د پاره لوی مقام غردې تپوس وو شید دوی نه چې عمل کړي په قران او کنه او تپوس وکړا شان چې لګري موږ په خاصان د خپل استادونه پیغمبرانو اجعلنا من دون الرحمن آیا ګرځولې موږ بيد مهربان ذاتنا آلیتن مددگار دا وی یو بدون چې دا غوی عبادت کړي شو نه الله وینم دي ګرځو نور الہی هم دي ګرځو بس